هر دمین لوی تا دین من سر کوی یادانا دان من لاشمان بکوی هر دمین لوی تا دین من سر کوی یادانا دان من لاشمان بکوی امتي امتي امتي امتي امتي امتي امتي امتي ويراي فيلي دجمنان لا قل هير شاكانيان بردوام ثابتين لا بيناوي دين من سركوتن يا شاهد بون بيمان ببخش رحمن سركوتن يا شاهد بون بيمان ببخش رحمن او كتا حمومان بعد الصوب بازوبان لا رقاي جهاد زروين لا بيناو ديني رحمن او كتاب حق دبين باشرين امتي جهان او كتاب حق دبين باشرين امتي جهان هر دمين اللوي تا دين من سر كوي يا دانا دانا من لا شمان بكوي هر دمين اللوي تا دين من سر كوي يا دانا دانا من لا شمان بكوي سن شوان نانستین با خواص من نترکن سن دو امت من بس وصف میسک من رجان سن شوان نانستین با خواص من نترکن سن دو امت من بس وصف میسک من رجان یا الله لسدست من فتح بک افغان او جراب ایرادا با عراق و شیشان تا دگین با اندلس عاصمه مسلمانان تا دگین با اندلس عاصمه مسلمانان هر دمین لوی تا دین من سر کوی یا دانا دانا من لا شمان بکوی هر دمین لوی تا دین من سر کوی یا دانا دانا من لا شمان بکوی صد هزار سال در بدر بین چوالی ناکی سنگر من حمودا بینا چقل با چاوی طاغو تکن صد هزار سال در بدر بین چوالی ناکی سنگر من حمودا بینا چقل با چاوی طاغو تکن با بوشو با بلر شارون و جولا ککن با حزب علمان یکن مسعود و جلال یکن شهید بنیان سرکوتن پیمان ببخش رحمن شهید بنیان سرکوتن پیمان ببخش رحمن هر دمین لوی تا دین من سر کوی یا دانا دانا من لا شمان بکوی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی